د دین پس هغه عقیده د دوی باندې به صراحتا نرکې دویم باب شروع کیږي او دا دویم باب د دې ځای رواني کې اتر دیر شمه یا ته پوری چدیږي پدې باب کې سدي نو پدې باب کې خو اولن د دوی په عقیده د شفاعت باندې چې دوی کوم له شفاعت عقیده او شفاعت قهري هغه باندې ولا رد کړي او هغه باندې رد کړي او چې هغه عقیده ولا رد کړي نو دا هغه نه ورستو بیا زجرونه بیا شروع شي نو بیا زجر ورکی په اختلاف باندې دا هغه نه پس زجر ورکی په طلب د آیتونو معجزو باندې بیا زجر ورکی په څه باندې په طعن باندې په قران کې چې دا خلک د الله په آیاتونو باندې اعتراضونه کوي پاغه ولا زجر ورکی بیا زجر ورکی په څه باندې په بیا دلیل عقلی ذکر کوي سلورم او پاغه دلیل عقلی کې وته بیا زجر هم ورکی په دغه باندې په نسیان د نعمت باندې چې خلکو باندې د نعمتکم بیا غ نعمت چې کوم دی هغه هیر کی نو دا بیا تر آغا دری دیر شمایاتا پوری ورسیگی نو دا غینا پس پا بیاس ورکی مثال دا دنیا بورکی او ترغیب بورکی جنت طرفتا او تخویف بورکی چه سوکی نمانی بس پا دیبانی با باب ختم شی ویعبدون من دون الله او بندگی کئی دا کافران من دون الله غیر دالانا ما دا اغا چای کئی دا یضر روهم چه ضرر نور کئی دوی تا که دوی عبادتو نکی نو ضرر ورطا نشی ورکولی ولا ينفعهم او نورت النفع ورکولی شی که دوی عبادتو کی ویقولون او دوی وای هؤلاء شفعاؤنا عند الله دغه خلق دغه معبودان چی دی دا سفارشیان زمونگ دی عند الله پا دربار دا اللہ کی دا وی زمونگ سفارشیان دی دا زمونگ شفعا دی دا خبر کی اغا عقیده وانی ولا رد اکلو قل ورت وای اتو نبیون اللہ آیاتاسو خبر ورکو یلا تالاتا بما بی الوهیت ما فا الوهیت دا اغا چا لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض چی اللہ دا اغا الو اللہ تا ندی معلوم الوهیت دا اغا پا اسمانونو کی ونا پزمکو کی نا تاسو اغا سو کیا دا وی اے دی باوی دا مونگ دا خدایان دا مونگ معبودان دی نو جواب اللہ تعالی دا سی ورکی چی خواب ما تا خو پتا نیشتا چی دا معبودان دی ما تا خو پتا نیشتا چی دا شفاعا دی وستاسو ما تا خبر را کوی دا اغا چا دا خدایی چی دا اغوی خدایی ما تا نپا اسمان که معلوم دا نپا زمان که معلوم دا نو چی اللہ تا ندا معلوم معلوم دا چا چشتا دینا دکا چی کم شی دا اللہ فا علم کی نوی نو اغا شی موجود نوی دا سارا اغا دا سارا موجود نوی نو اللہ وی تاسو ما تا دا دوی دا خدایی بیان کوی چی ما تا دا سارا معلوم ندی سبحانه پاک دی اللہ تعالی دا دا سی شرکاونا و تعالی او اچت چی اللہ تعالی عما دا غصن یو شریکون چی دیو سر شریکی اللہ وی سبحانه پاک دی اللہ دا شریک فی العبادتنا نما تا دا پا عبادت کی شریک چی و تعالی اللہ تی اچت چی نو دوی بغیر دا اذن دا اللہ بغیر دا اجازی دا اللہ نا سفارشم نشی کولی ذکا غط کورتا دی عما یو شریکون دا غنا چی دوی شریکی و ما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفو دا اوس زجر ورکی په اختلاف باندې چې خلق راشي په عقیده کې په توحید کې اختلاف شروع کی و ما کان الناس نو خلق الا امه واحده مگر ډل یو وا ټول خلق یو ډل وا په سبا باندې په توحید د الله باندې د چانه د زمانی د آدم علی السلام نوالی تر نوح علی السلام زمانی پوری فاختلفوا نو بیا دې اختلاف شروع کړ په توحید کې ولولا کلمه او کچرته نوې اغا وعده د الله تعالی سبقت من ربک چوڑان دی تیرا شوڑے دی طرف درفتانا اگا وعدہ صدا بی تاخیر العذاب پا تاخیر دا عذاب بانے اللہ وی که ما دا نوی دا ما دا وعدہ نوی چی دیر عذاب دا رستو کوم رستو بیرا ولم که دا نوی لقود دی بینهم نو فی الحال با فیصل شیو فمیز دوی کی فی ما پاغت کی فی ہی اختلفون چی پاغی کی دوی اختلاف کی ویقولون لولا انزل علیه آیتم من ربی دا اس زجر دے پا طلب الآیات باندے چی دا خلق راضی او آیاتون غواری چه مونتا معجزه را که مونتا معجزه را و خیا الله وی تو گور دوی تا ده پیغمبر پا اختیار که خو معجزی نیشتا ده معجزه خو راضی ده الله ده طرف نا ده پیغمبر پا لاسخ کارا کیگی خو اختیارات پا که ده پیغمبر نی وی قولون وی ده کافران لولا انزل علیه آیت من رب ولی ننازی دیگی پا ده پیغمبر بانه آیتون اغا معجزه اغا معجزه چه مونگی غوارو من ربی ده طرف ده رب دادنا قل فقل تورت وی انما غیب لله یقینا خلاصه جواب دادا معجزه خدا غیب ناراضی او غیب د چا په اختیار کې دی الله په اختیار دی فقل ورته وای انما الغیب لله یقینا غیب چې په اختیار د الله کې دی فانتظروا تاسو من انتظار کوی انی معکم من المنتظرین یقینا زم تاسو سره د انتظار کوونکو نه د عذاب او یاد راتلو د موجودې و اذا اذقنا الناس رحمتن بل بکوی بل بل زجر وګورا الله و عزت په انعامکم نو د انعام صحیح داغه په نتیجه کې دی داسې کار وکي چې دغه کی زما په آیاتونو باندې اعتراضونه شروع کی و اذا اذقنا الناس رحمتن او کله چې موږ اورس اوسکو دی انسان ته رحمتن رحمت من بعد ضراء رحمتن خوشالی داسې حق ته داسې ناراضی من بعد ضراء پس دا هغه مرض او تکلیف نه مستت هو چې د طرفه مستت هم چې سیدره دویتا اذا لهم مکر فی آیاتنا نو ناصاف لهم د دې کافرانو د پاره مکر تعنن اعتراض فی آیاتنا پایاتونو زمونږ باندې زمونږ په آیاتونو باندې اچانک اعتراضونه شروع کی الله وای ما په انعام کړو ما ورله مال ورکو ما ورله دولت ورکو نو دا غي په نتیجه کې د زما آیاتونو مقابله شروع کړه قل ورته وایا ها وقل ورته وایا الله اسرع مکر الله تعالی تیر پتی دی سرا ها دیر تیر مکرن په اعتبار د مقابله سره دی الله تعالی دیر زر مقابله کوونکې دی ان رسولنا یقینا رسولان زمونږ چې دی فرشتي زمونږ یک تبون لکی ماتن قرون هغه چې دی کوم مقابله کوي کوم اعتراضات کوي الله و یغز دی کوم خا نو دای تر دې پوری ورته دغه ورکړو اوس د دین پس بل دلیل ورته ذکر کوي خا هو الذی یسیرکم فی البر په دې دا دلیل اول نه ذکر کوي په اخر کې بیا زجر دی دلیل عقلی چې ذکر کی نو بیا زجر ور کوي چې خدا خلق څه چل کوي چې مشکل جوړ شي نو ماته आवाजونه کوي چې کله ته مشکل پورته شي نو بیا دما بغاوت کوي او زمانه مخالفت کوي شرک کوي هو الذی خاص الله غذات ته یسیرکم چې ګرځي تاسو فی البر په اوچه کې ول بحری په سمندر کې حتا تر دې پورې دا کنتم کله اذا کنتم اذا رکبتم کله چې تاسو سوار شئ فل فل کی په بیړۍ کې کی نه و جرین بهم او روان شي دا بیړۍ په دی باندې د ریح طیبه تن تا هوا مزیدار سره نرم هوا روانو دي په خوا باغ بیړۍ په هواګانو باندې چلی دي اوس هم د هواګانو د رخ په جازونو کې او ابو جازونو کې ډیر اثر وی چې د ابو جاز ته مخالفه هوا را شروع شي موجونه راځي دغه کې د غر کې دوه خطرې نو و جرین بهم روان شدا بیړی د روانه شدا بیړی په دی باندې د ریحن په هوا سره طیبه تن چاغه نرموي نو خو و فرحو بها نو دوی خوشاله شي په دی هوا باندې او بس په سورې کړه د سفر کې روان یو تکبر کی غرور کی جاءت حاریح عاصف نو راشدی بیړی تا ریح هغه هوا عاصف صد تیزا ماتون کی عاصف وای ماتول ته چار شه زری زری کوي کنه بوسکیه پیر تے نہ جوڑائی دے کم سیدنا نو آغا تیزا ہوا دا آغا پیراشی و جاہم الموجو اور راشی دوی تا الموجو چپا من چپی من کل مکان دا ہر طرف نا دا ہر طرف نا پی چپی را شروع شی چی راشی نو و ظنو دوی یقینو کی انہم احیط بہم چی دوی راگیر پرشو پدی چپو کے چی مونکو پدی چپو کے راگیر شو نو دعو اللہ مدد غواری دا اللہ تعالی نا مخلصین لہ الدین پدا سے حال کے چی خالص کون کی اگے اللہ تعالی تا دا دعا وَيَا اللَّهَ تَمْ مَدَدُكِ يَا اللَّهَ تَمْ بَجْكِ سَوَيْ لَإِنْ عَنْ جَيْتَنَا دَا سِوَيْ يَا اللَّهَ كَتَا مُنْغَ بَجْكُو مِنْ هَذِهِ دَ دِي غَرْ كِدُونَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ نُخَامَ خَيُوبَ مُنْغَ دَ شُكُرْ گُزَارُ مُوَحِدِينُنَا فَلَمَّا أَنْ جَاهُمْ اللَّهُ يَهَرْ كَلَيْشَ اللَّهَ بَجْكِ نُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ نَاصَفَ دِي بِيَا بَغَاوَتْ كَيْ فَزْمَكَ كِي بِغَيْرِ الْحَقِّ بَرْنَا حَقْ بَرْنَا حَقْ هِسْ حَقِ نِشْتَرَ كَدَ مَا بَغَاوَتُ كِي دِي بِيَا رَفَاتِ دَ مَانَ بَغَاوَتُنَا كَيْ سبغاوت سورت عنکبوت کی پنجش پیت آیات کے براشی فلما انجاهم الى البر اذا هم مشركون چکلے اللہ بچ کی بیاد شرک شروع فی وے دا قوم پدی نیو بچی وی دا قوم گدا فلانی پ وجہ باندے فلانی پ وجہ باندے من سچو اگے پ وجہ من گ بچو پوش صفاعت را لو کو سفارش را لو کو دا قسم قسی شروع کی الله وی تو گور دی خلقو تا یا ایها الناس اے خلقو انما بغیکم یقینا دا بغاوت ستاسو چه دے علا انفسکم وبال د دې ستاسو فزانونو باندې دے متاع الحیات الدنیا نو متعو متاع الحیات الدنیا یا تو متعون متاع الحیات الدنیا تاسو ته سامان در کولې چې سامان د ژوند دنیوي ثم الینا مرجعکم بیا ستاسو رجوع د مونږ ته واپسی د مونږ ته فننبئوکم خبر بدر کو تاسو ته بما باغ عملون کنتم تعملون چې وای تاسو کوون کې داغي عملونو داغي عمل بدله به الله وی د درکم انما مثل الحیات الدنیا اوس دا مثال د دنیا پیش کړي او دا ترغیب دی اوس ته بیا جنت ته بشارت ته ورسره او تخویف ته کسوب دا خبره اونه مانی ښا نو سور کوي انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند دنیوي کما ان پشان د اوبو ده انزلناه چې مونږ یې را اور اور اور من السماء د برنا فاختلط به نبات الارض نو ګن لاو کیږي ګن راو کیږي پاغي باندې نبات الارض گیاگان د زمکی مختلف قسمه گیاگان را درغونی شي مما دا غنا یاکل الناس چې خلق خوري والانعام او زناور چارپایانی خوري حتا تر دې پوري اذا اخذت الارض چې کله اونې سي زمکا زخرفها اگر دول خپل پړق چمک دمک شروع شي اوس پرلې شو بهار راغې او قیستا ګلن راو قتل او الاقش نشوا وزینت او قیستا شي وظن اهلها او ګمان او کیغه مالکان داغي یقین یقین تور نزدې شي ښا ګمان او کی مالکان د فصل انهم قادرون علیها چې دوی قدرت لرون کی دی علیها على حصادها پلو کول د دی باندې فصل وای کوخته بس پراری بو او ان شاء الله برابر شوه دا خبر شروع کی الله وی اتاها امرنا نراشی غی تعذاب زمونگا لیلن دشپی او نهارن یا دورده فجعلناها نو اگر زمونگا غیل را حسیدن لو کرده شوه اگه فصل منگ پک پل دل دل کو ختمی کو که اللم تغن بالامس لک پرون چه نو اے که اللم تغن بالامس لک پرون چه نو دات ختم چی مکمل کذالک نفسر الآیات دارنگی منگا دلائل بیانو دارنگی منگا بیانو الآیات مثالنا لقوم دا پار دا قوم یتفکرون چه غی فکر کئی پا تطبیق تا مشبه و مشبه بیهی که دا غشان ورطا اللہ وی منگا واضح واضح مثالنا بیانو او دلتا که مثال بیان کو مثال بیان کو دا انسان دا جوان خان د انسان د ژوند مثال بیان کو چې ګوره د انسان د ژوند مثال د دنیا دی په دنیا کې دی یو فصل دی باران وشي فصل را درغون شي خیسته جوړ شي ها تک زیړ شي او مزیدار ته کم دن برابر شي مالک دا خیال چې سبا تا یا بل اور تردا فصل لو کوم په دې میل کې الله تعالی د شپې کله غلې کله داسې طوفان هوا تلې فشه راشي هغه فصل مکمل ختم کی تباہ و بربادی کی سیلاب پر راشي دا ختم شي الله وې دا شان د دنیا ژوند کله کله سره چې کوم دی اول کې خوسي وړو کې ماشومی بیا دا غینه پس لک ترقی کې غړ شي نو چې ځوان شي کنه نو بیا په ځواني کې د بریتونه تا وای او بیا وې دماغ اون دي سوک چرته دی او ما نه پیژنې دا قسمه کسی شروع کی چې شروع کې الله وې ما ته ګران اندا ستاج ژوند بداس شي دا شان باندې په یو وش پکې په یو مرض باندې په یو مصیبت باندې باندې یو سم د منځه هیڅ پم نه پوه شو کنه ما ته څنګه ګران ده فجع الله څنګه چې فصل ختموم دا چې تم یو فصل تباب دې کوم ختم باندې کوم دا مثال ورکو اوس ورته وای چې ګوري فریق دې دا دنیا راشي یا خیرت ته متوجه شي والله يدعو الى دار السلام الله تعالی تاسو را بلی الى دار السلام یا کور د سلامتی آتا کور د سلامتی آتا جنت ته د جنت ته الله تاسو دعوت درکئ په قران سره په سنت سره راشي دې طرف ته ويهدي من يشاء او هدایت کوي هغه چاته چې رضا یوشي الى صراط مستقيم غلار نیغتا الله پاک پنی غلار باندې هغه کسان بوزي چې د الله خوښ شي د الله اراده ورته وشي للذین احسنوا الحسنى وزياده اوس بشارت ته زیر ورکي د پاره دا کسانو احسنو چې هغه ښه عملونه کړی دي الحسنى الجزاء الحسنى دا غوی د پاره خېستا بدله دا وزياده نو دا غین ورله نور زیادت هم دي زیادت څه دي نو زیادت دا دی وای ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اگر سیدنا دی چستر گونه دی لیدلی پزړه د مو په وګونو نه دی اورې دی شوی او پزړه د مؤمن کې دغه خیال هم نظر راغلی او بعضی وی چې زیادت چکم دی نو هغه د اعمال نه اضافه دی الله تعالی به تعالی صدر کوي بعضی وی چې نه زیادت چکم دی هغه د الله رضا ده او هغه راضی حدیث کې راضی چې زیادت دغه شی چې د الله تعالی رضا ده ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله او ولا يرهق او نه پټای رهق اصل کې وای اصل کې نزدېوالی ته وای نه به ور نزدیکیږي ښا مراهق ته مراهق زکه وای چې هغه بلوغ ته نزدې شوی کنه نو ولا يرهق او نه به نزدیکیږي نه به پټای وجوههم مكن د دوی لره قطرون توروالی ولا ذله نو نه ذلت په مخ به نه توروالی په قیامت کې نه به ذلت کی چې ښا عمل کړی اولایک دا کسان چې دي اصحاب الجنه خاوندان د جنت دي هم فیها خالدون دوی به همیشه په دې جنت کې والذین کسبوا السیئات داوس تخویف ته مقابل کې چې څوک نه مانی هغه تر بس چل کیږي دا کسان کسبوا السیئات چې عمل کوي د بدو جزاء السیئات بدله ده بدله ده بدی به مثلها په مثل دا غیرا یعنی هم چې څنګه سي کړی دي هم دا غي مطابق سزا ورته ملاویږي وترحقهم ذلہ او پټای به دوی لره ذلت ذلت ته پرګیر چاته نه راغلی او دوی به پټکړي مالهم نشته دوی لره من الله اوس دوی وی زمونږ په شفاعت یې هغه مونږ بچکی کنه نو الله وینا مالهم نشته نه به دوی لره من الله دې طرف د الله نه من عاصم یا من عذاب الله د عذاب د الله نه من عاصم سب بچکون کې سوک بدا سی نیچ دے دے عذاب نہ بچ کی پوچھکا نا دے بچ کے دے نیچی کانما اغشیت دا مخ بے دا سی تور شوی اللہ وی کانما اغشیت لکچے اغسطولی شوی دی وجوہم مخند دوی تا قطعا من اللیل تکڑی دے شپینا دا تورش مزلمن پدا سی حال کی چھ تکا توری شپا چھ تکا توری شی کنا دا غی تورش پیش تکڑا چا تبوائی کچا دا مخ تاورا غسطولی دا سی تور بی اولائی کا اصحاب نار دا کسان چې دی خاوندان د اور دی هم فیها خالدون دوی به همیشه په دې اور کې و یوم نحشرهم جميعا اوس دا غیره حالت بیانې دوی وی زمونږ د شفاعت ته دی مونږ چې دا غوی عبادت کو او مونږ چې دا غوی د پاره صدقې ورکو او قربانې کو نو هغه به زمونږ سفارش کوي کنه الله و یې غبر سفارش نه کوي ته تو ګوره و یوم نحشرهم جميعا هغه ورځ باندې چې مونږ براجمه کو جار ټول ټول خلق براجمه کو عابدان او معبودان مشرکان بطول لا جمع کی خدای اغا معبودان دی چاکم خلقو پیغمبرانو اولیاءو او دی مشرکانو داوی عبادت کولو نو چرا جمع کی ثم نقول للذین اشرکو نو بیا پا منگو آیو آگا کسانو تا شرک کرده سبورتو آیو مکانکم الزمو مکانکم فخپل زائبانی ادرے گئی رکو نواحی ادرے گئی دلتا چو ادرے دل انتم تاسو و شرکاؤکم او اغا شریکان ستاسو اغا معبودان ستاسو نو او بدرے گی چو ادرے دل فزیلنا بینهم نو مونگ بجدائی راولی کمیانتا دے دوارو کے یو سب پا دا عابدانو شی یو سب پا دا معبودانو شی دا دوارا بجدا جدا کی وقال شرکاؤهم نو او با ویغا شرا شریکان دا دوی ما کنتم ایانا تعبدون نوی تاسو زمونگا عبادت کون کی تاسو کل زمونگ عبادت کرده مون خوستاسو دا عبادت نا نیو خبر خوا دا بورتا ہوئی نو چه دا بورتا ہوئی نو دیده که با دوی وی چه نا مون خو کرده لانجه جوڑا شوا نو آقای بوتا خبرو کی فکفا بالله نو کافی دی اللہ تعالی شهیدن گوا بیننا فمین زمونگا کیو بینکم فمین ستاسو که ان کن نا یقینا نو مونگا عن عبادتکم دا عبادت ستاسو نا لگا فیلین بے خبرا مون تا خو پتا نشته چه تاسو زمون عبادت کرده ندی مون تا اس پتا نشته ده خواه علوتی وی رحمه الله تفسیر روح المانی که ردی آیات لان دی آقا وی چه گورا پا دیده که چه داره دوی که معبودان دی دا خود دو قسمه دی یو قسم آقا دی چه دوی عبادت کرده یا بوتان دی نو آقای خواستیم بی خبر دی آقای تا پتا نلگی خو یو آقا دی چه آقا دا روح و دا عقل والا خلقو دا آقای عبادت کرده نو دا آقای عبادت پی یا پا جواندونی کرده یا پا مرو کرده نو چه کم پا جواندونی کرده نو یا دا آقای مخامخ او یا دا آقای نفت دا آقای مخامخ خود کولی نشو زکر چه آقا اولیاء و انبیاء و آقای خوزان تا عبادت تا نپری خود دا آقا خلق تی او چه کم پا دا آقای پا غیاب که کړه دې یا د مرګ نه پاسې کړه دې نو چې د اغې نه بده یو ته وای چې مونږ ته پته نشته تاسو مونږ عبادت کړه دې ولی زکه چې کم نه ده خبره غته نه بل ځای کې نو هغه ته معلومات نشته او کمر دې نه په مرګ کې بیا دوا رائے دي کنه د علماو یو دار چې مړی یا اوري او یا نه اوري الوسی دوار نه نقل کړی دې وای چې یا هغه کول شي چې نه اوري نو خود دې خبره دې دنه خو کدی کول ته چې نه مړی خو اوري او پته ورته لګي نو چې مړ ته پته لګي بیا ولې دې دلته کې دروغ وای دا خو اولیاء الله دي دوی ولې وای چې مونږ ته پته نشته نو هغه جواب کوي وای کچر ته مړی اوریم نو بیا مطلب دار چې مشرکانو आवाज الله تعالی مړ ته دغه اولیاء ته ناوري ولې ورته ناوري وجه دادا چې هغه د الله بندگان دي الله تعالی وی لا خوف علیهم ولا هم يحزنون هغه باندې یره وی نه بغان جدي او د دې مشرکانو د आवाजونو هغه واورېدلې خو بیا خپکیږي نو په دې وجه هغه وجه هغه ندي خبر الله وته ندي اورولي او هغه ځکه وای چې ان كنا عن عبادتكم لغافلين مونږ ستاسو د عبادت نسو به خبرو هنالک تبلو کل نفس ما کسبت هنالک تبلو په دغه وخت کې په دغه ځای کې تبلو پوهه بشي کل نفس هر یو نفس ما په خپل عمل باندې اسلفت چې مکه لګلې وردو او دوی به واپس بشي ال الله الله تعالی تا مولاهم الحق چې مالک ته دوی د پرشتیا و ضل عنهم او رک بشي دوی نه ما هغه کیسه کانو یفترون چې دوی د ځان نه جوړولې د خپل خدایانو باره کې چې دغه می کیسه جوړې کړې یا ما کانو یفترون کما عقیده چې جوړه کړې وا هغه عقیده بر ده نه ورکشي او هغه به نه هي رشي قل من يرزقكم من السماء والارض اوس تر دې پورې دا دویم باب شو په دې دویم باب کې چې کوم دې نو ورته زجرونه ورکل سلور زواجر ملاو شو او بیا دا غي سره یو دلیل عقلی په توحید باندې ذکر شو او ورته چې کوم دې نو تخویف ورکړ شو منکرین له دې دعوی ته او بشارت ورکړ شو زیر ورکړ شو هغه کسان چې عیدا منی اوس د دې نه پس دا دریم باب شروع کیږي د دې ځای نه